ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، تنادلنا منهج السلفي، المنهج السلفي جاء الشيخ بازمول حفظه الله. نعم، يتقبوك قوامبا مرموشو تلسمامية كتك أخراسة نباري أربعين تانا الإسلامية. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر الإسلامية هبا نا تقولنا قوام الشيخ لكوانا تكا قصتيزا يو يسأل لا الثبات والاستقرار على الحق. نعم، kwa hiyo tunaendelea na ukurasa nambari 45. Waman sabara min ahli al-ahwa'i ala qawlihi fadhaka lima fihi min al-haqq idh la budda fi kulli bid'atin 'alayha ta'ifatun kabiratun min an-nas an yakuna fiha min al-haqq alladhi ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa yuwafiqu 'alayhi ahli as-sunnah wal-hadith ma yujab qabulaha إذا الباطل المحض لا يقبل بحاله. نعم، كوانزا يجبين أقول توفى فنوزي كوانبا كثيرا ونسهو نبال المين كامل باو تميانزي أبو ومن صبر نعم كما تفكيا نشو فديسا مالية تيني فلا يكون لديهم الاختلاف المذموم الذي هو سمة الضعف، ولا يسلم المرء منه إلا بطاعة الله وطاعة الرسول. قال تعالى ما يلزو هايا أبو يامو كتك وقرسهون بعد بينتان وانزيها هفة القسمة ومن صبر نمتقى فيكيها هفة منشو ما يلزو هايا تتهروكا ونيني كسباب لما يلزو أبايو وكيانجاليا تغامو الشيخ كتك التبشاكي anajaribu kuelezea jambo na kulikariri katika mifano tofauti. Sasa kilichojiri hapa ni lugha ambayo iliyotumika inabidi uchambuzi na mtu kutokujua, yani kujua ile hali halisia ya lugha ya Kiarabu kwa undani. Sasa kufana mustawa wanafunzi ambao tunasoma kitabu hiki kwa ukurasa huu, tunaweza tukachukua muda mrefu kufafanua jumla moja sentence ili manake upate wewe tauzih tunakusudiwa nini hapa. Sasa basi tunaruka ukurasa huu 45, tutakwenda ukurasa 46. Na nini baada ya kuruka, yani sema tunaruka hapa hiyo nini? Baadaye tukimaliza mwisho kabisa katika hizi sima as-salafia ambazo ziko tano, tutafanya muraja ambao muraja huu tutakuja sasa kuangalia ukurasa nambari 45 kwa ufupi kwa ikhtisar, ili kwa maana tuweze kupata ubaba kule. Kwa hiyo tutakuja kurudia huu lakini katika hali kwa ufupi katika baada ya kumaliza hizi simatu as-salafia ambazo zamalizika mpaka kwenye ukarasa nambari 61. Simatu ziko tano na hivi sasa tuko simatu ya tatu na ya nne. Kwa hivyo tukimaliza simatu khamsa tutarudia ukarasa huu kwa haraka haraka. Na pengine inawezekana ikawa mimi nikakaflika. Kama bwana bora tunakwenda tu mbele. Lakini kuna sehemu tuliacha. Inabidi mtakumbusha. Bwana kabla ya kusonga mbele kuna sehemu tuirudie. Kwa tutairudia katika mfumo ambao wa kupata ubaba kunde. Kwa hiyo sehemu hii ekea alama ya tarehe hii ya leo kwamba tumeiruka bado baadaye tutakuja kurudia tena. Kwa nini? Kwa sababu kumbele tunaona kuna mambo mengi muhimu zaidi ambayo yatatupa ufumbuzi zaidi mkubwa, kama nilivyosema shekhe amekariri baadhi ya mambo ambayo tumeona ameelezea huko nyuma. Naam. Kwa hiyo fungua ukarasa nambari 46. Ukarasa nambari 46. Tutaanzia hapo leo ili tuweze kufaidika na maneno haya ya Sheikh Bazamoro rahimahullah. Tutaanzia baada ya aya nambari 46 ya surat Al-Anfal. Anaandika Sheikh Bazamoro hafidhahullah, fa fi ittiba'i sunnah والاخذ بها وفهمها على ما كان عليه السلف الصالح طاعه لله ورسوله وذلك سبيل النجاه من الاختلاف المذموم. تتنزيها انا اسمع الشيخ يا كما ketika كفوات السنه ففي اتباع السنه katika kufuata sunna wal akhdh biha, na kushika bi maana sasa kutekeleza itba kwa maana ya kufuata na al akhdh kwa maana ya kushika kukamata, yani kutekeleza ku implement. Sasa itba'i sunna, basi katika kufuata sunna wal akhdh biha na kutekeleza hiyo sunna, wal akhdh biha na kutekeleza sunna hiyo, wafahmiha na kuifahamu hiyo sunna, ala ma kana alayhi salafu salih, kama vile ambapo walipokuwa wema walotangulia. Wafahmiha na kuifahamu sunna, ala ma kana alayhi salafu salih, kama vile ambapo walipokuwa nani, masahaba salafu salih, wema walotangulia. Bila shaka ya kwamba masahaba walifahamu sunna, na kwa maana hiyo sisi hatuwezi kabisa kufika upeo wa kuifahamu sunna zaidi ya masahaba. Na ndio maana tukaambiwa tufuate mwenendo wa masahaba, kwa sababu wao walikuwa chini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ufahamu wao wa sunna ni mpana zaidi kuliko mimi na wewe. Wafahmiha na ufahamu wake hiyo sunna, ala ma kana alayhi salafu salih, kama walipokuwa wamefahamu walipokuwa masahaba. Ta'atu lillahi wa rasulihi, anasema shekhe, kumtii Allah na kumtii mtume wake, wadhalika, na huko ndiyo njia ya kuokoka, sabilun najah, njia ya kuokoka min ikhtilaf al-madhmum, kutokana na ikhtilafu ambazo ni mbaya, al-madhmum, ikhtilafu ambazo zenye kulaumiwa, ikhtilafu ambazo ni kutiwa dosari, yani hazina uzuri. Wadhalika, na huko ndio sabilun najah, ndio njia ya kuokoka. Na kuokoka huko kuna nini? Kuokoka na zile ikhtilafu ambazo ni mbaya hazikubaliki katika Uislamu. Akhraja at-Tirmidhi fi sunanihi fi kitab al-ilm, Imam Tirmidhi alitoa hadithi katika sunani yake, kwa maana sunan Imam Tirmidhi, katika kitabul ilm babu katika mlango ma jaa fil akhd bis sunnati wajtinabi al bid'ah. Imam at-Tirmidhi katika sunan yake kitabul ilm ameandika mlango maalum kama anavyosema ahlul ilm ni kwamba faqad bawwa babada, ameweka mlango maalum. Mlango huu una kichwa cha habari yale yaliyokuja majaa fil akhdhi, kwa maana ya kufuata au kutekeleza sunna wajtinabi na kujiepusha bila kujiepusha na uzushi. Kwa hiyo tunaona katika sunna ya Imam Tirmidhi kitabul ilm kuna mlango maalum ameweka yale yote yaliyokuja kwa maana ya hadithi za Mtume SAW ambazo zinazungumzia habari ya kufuata kushika sunna na kujiepusha na uzushi. Tuje katika sunna ya Imam Abu Daud. Wa Abu Daud, na katika sunan ya Imam Abu Daud fi kitabi sunna, katika kitabu sunna min sunanihi, yani katika hiyo sunan yake ya kitabu cha Imam Abu Daud imekuja, ameandika Imam Abu Daud kwamba babu majaa fi luzumi sunna, yale yaliyokuja katika kulazimiana na sunna. Majaa fi luzumi sunna, katika kulazimiana kwa maana kushikamana na sunna. Anil irmadhi bin sariya, kutoka kwa al irmadhi bin sariya. Hadithi hii ni hadithi ambayo taban ukitaka kujua kwamba tunaweza tukaipata wapi, tunaweza tukaipata katika sunan ya Imam Tirmidhi na tunaweza tukaipata katika sunan ya Imam Abu Daud. Haya, tukienda katika sunan ya Imam Abu Daud au Imam Tirmidhi, tutakwenda katika kitabu gani na katika babu gani? Kuna kusema kwamba katika sunan ya Tirmidhi nenda kitabu al-ilm, na nenda katika mlango babu ma jaa fil akhdh bis sunna wa ijtinab al bid'ah, na ukenda katika sunan ya Imam Abu Daud nenda katika kitabu sunna, na nenda katika babu mlango ambao unazungumzia habari ya babu ma jaa fil luzumi as sunna. Sasa hadithi yenyewe ni hadithi ya nani? Hadithi ya al-Irbad bin Sariya. Qal, anasema ya kwamba وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال رجل إن هذه موعظة مودعة فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد الحبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وفي لفظ ابن ماجه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم ما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بطاعة وإن أذن حبشيا فإنما المؤمنون كالجمل الأنف حيثما قيد قادة. نعم، هذه الحديث ambazo zote ni sawa sawa, kwa maana ni zimekuja katika njia tofauti. Hadithi hii ni hadithi ya al-Irbad bin Sariya, tusema ni hadithi mashuhuri. Tukisema hadithi mashuhuri, kwamba kila mmoja aliyeshawahi kusikia, na sio tu kusikia, yenye wanafunzi mnasoma kitabu hichi tushaisoma. Sasa Kwa hiyo natoa dakika tatu watu waitafute hadi kitu isoma kabla tukiendelea. Natoa dakika tatu tuitafute hadithi tulisoma wapi ndani ya kitabu hichi, na ukarasa wa 9. Kwa hiyo tufungue ukarasa wa 9 tuone ni kweli kwamba tushaisoma hadithi hii ukarasa wa 9 wa kitabu chako. Ukarasa wa 9, ukarasa wa 9 ni kweli kabisa. Wa kad dalla alayhi hadhihi al-usul أدلة من ذلك عن الإرباض بن سارية قال وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء فكان يكاد يمشي وحديثه نفكيتو كو ساوا نعم وكرا سانغابي سيم nyingine hakuna سيم nyingine نعم وكرا سوا wasaba kwa unasubisha nyuma zaidi, yani tukitoka 9 kundi nyuma 7 au sio? Ah, kwa saa 7 waqala alaykum bi sunnati, waqala sallallahu alayhi wasallam alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'd. Tamam, tumeiona na meona au naam, na kuna mkono naam. Sasa haya mwingine, ngoja hii ya 7 ni kweli? Naam, tumeiona na nasifati jingi. Ukarasa wa 7 ni kweli au hatujaiona hiyo? Hadi hamjaiona? Ipo eh? Haya, kuna mtu ananiona mkono anasema ukarasa gani mwingine? Ukarasa 17. Uzuri wa vitabu vyetu vyote vimefanana, yani hakuna ambacho kingine tofauti. Ukarasa 17. Naam, tabaan. Wa min dhalika ma jaa an al-Ibad bin Sariya qal fakamushwa wa hadithi. Tamam. Kwa hiyo hadithi hii inakuwa tena haina haja maelezo. Kumbe tushasoma sehemu tatu. Wa 9, wa 7, wa 9 na wa 17. Hakuna haja maelezo. Na alafu tumeona hapa, kama utakuwa uko very careful katika ukarasa wa 9, kama utakuwa utaangalia vizuri zaidi ukarasa wa 9, ukarasa wa 7, angalia ukarasa wa 7 tayari tumeshaona ukarasa wa 7. Sasa nataka kufahamisha hivi kwamba ukarasa wa 7 tumepata faida ya takhriji hadithi hii. Angalia chini, taalif namba 1 kuja kwamba hadithu ibn Hassan an al-Irbad bin Sariya akhrajahu Ahmad fil musnad yake na ad-Darimi katika muqaddima babu tibai sunna wa at-Tirmidhi fi kitab al-ilm babu ma jaa fi al-ahd bis sunna. Kwa tumepata takhriji zote, kwa maana kila kitabu ambacho kinazungumza yani sunna hadithi ameandika hapa na Abu Daud kitabu sunna babu filosofi sunna na rakamu alhadith wa Ibn Majah katika mukaddima babu tibai sunna al-khulafa ar-rashidin al-muhim. Tumeona kwamba mpaka nambari ya hadithi, mfano katika imam yani katika sunna Imam Tirmidhi hadithi hii utaikuta katika ni hadithi ya 1400 Ibn Majah Abu Daud katika Tirmidhi, Tirmidhi hadithi namba 1600 2676. Sasa ina maana unapata mpaka zile rakam za hadithi. Alafu mwisho hapo katika taaliki hiyo chini tumepata vile vile anasema wasahahu al-Allama al-Albani fi Irwa al-Ghalil mujallad 8 hadithi nambari 100 ukarasa nambari 107 hadithi nambari 2455. Kwa hiyo ina maana hadithi hii itakuwa tena hakuna haja ya kuikaribi kwa sababu tayari huko nyuma tumeshaisoma za kutosha. Ama katika lafzi iliyokuja narudi sasa katika ukurasa wa 6 wa fi lafzi ibn Majah, na katika lafzi ibn Majah imekuja hivi qad taraktukum ala albayda, nimekuacheni ala albayda, yani katika ume lailuha kanahariha, usiku wake ni kama vile mchana wake, yani hakuna tofauti baina mchana na usiku, ikiingia usiku ni kama vile mchana, na hawezi akapotea isipokuwa yule ambaye ni mwenye kuangamia, la yazighu anha baada yangu mimi illa halikum, yule mwenye kuangamia atakuwa amepotea. Man yaishi minkum fasara ikhtilafan kathira faalaikum ma'araftum min sunnati wa sunnati alkhulafai arrashidin almahdiin, basi lazimianeni na yale ambayo yaliyokuja katika sunna zangu na sunna za makhalifa wa uongofu, abqu alaiha bilnawazid, hadithi ambayo tayari neno hili shalizungumza huko nyuma, wa alaikum bita'ati wa in adna alhabashia. Kisha kuna maelezo hapa ambayo katika lafzi za Ibn Majah iangalie, fa innamal mu'minun kaljamalil amfi haythuma qaidun qad, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam hakika waumini ni kama vile kaljamalil amfi. Mumana aljamalil amfi kusudia ni kwamba pua ya ngamia. Sasa pua ya ngamia ina nini mpaka ikatajwa hapa? Ni kwamba ngamia huyu kwa maana kwa pua hiyo anakuwa ni katika hali ambayo imefungwa kamba. Sasa kuna suala ambalo mnyama kama huyu ngamia au tuseme ng'ombe, punda, kwa Kiswahili wanaita nini? Wanaita ama ukimgeuza kama ukivuta hivi na yeye mnyama anaelekea hivi. Inaitwaje kwa Kiswahili? Naam? Ijamu. Kingine hakuna jina jingine kwa Kiswahili. Kwa hiyo tafsiri yake hapa ni kwamba hivi ni kama mfano vile pua ya punda ambaye anakuwa katika hali ambayo kokote unapomuelekeza kwa kule kufungwa ile pua kamba na yeye anaelekea. Basi naye anapinda huko. Naye anapinda huko. Na hata nimeona katika Ibn Athir katika An-Nihaya fi Gharib al-Hadith akasema ya kwamba ay la yamnu ala qa'idihi lilwajh alladhi, yaani kwa maana kutokana na hii kamba aliyofungwa katika pua yake ngamia, anakuwa hawezi akampinga huyu anomdrive. Kwa nini? Kutokana na maumivu. Kwa hiyo akivutwa huku inabidi aende huku, akivutwa huku, kwa hivyo hawezi kama avutwa huku yeye ngamia aende hivi, kutokana na alwajhu, kutokana na maumivu aliyokuwa mle. Halafu kuna riwaya nyingine ambayo inatoa tafsiri ya tamko hili kaljamal al-am, akasema Mtume صلى الله عليه وسلم almu'minuna hayyinuna layyinun, kwamba waislamu ni hayyi ni kitu kilichokuwa chepesi, layyinun waislamu wamekuwa ni katika hali ya ulaini, kaljamal al-am kama vile pua ya punda, kuonesha kwamba jinsi vile ambavyo kaini mkada anavyoendeshwa ndivyo ambavyo anaweza kutekeleza. Naam, anasema hadhihi alwasiyatu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam, huu ni wasia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, min jawami alkalam la yakhruj anha shay, ni jawami alkalam kwa Kiswahili tunasema ni maneno yaliokuwa mafupi lakini maana yake imeenea, maana yake ni pana kabisa, inaitwa jawami alkalam, yani ni sentence ambayo ina maneno matatu lakini maana yake ni pana sana kabisa, jawami alkalam. Kwa hadithi hii ya Mtume sallam ukiangalia utaona ni ndogo lakini maana yake ni pana na pengine imechukua mhimili mkubwa katika dini. Anasema wasia huu, hadhihi alwasiya min ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min jawami alkalam, na hapo hakitoki kitu kwa maana kila kitu kipeuso katika hadithi la yakhruju anha shay'a shay'a wa hiya aslun adhimun min usul ad-din, na wasia huu ni msingi mkubwa, aslun adhimun ni msingi mkubwa, min usul ad-din katika miongoni wa misingi ya dini, wa hiya bi maana wa hadhihi alwasiya, wasia huu aslun adhimun ni msingi mkubwa, min usuli ad-din miongoni mwa misingi ya dini, wadhalika na huko, anna hayata an-nas, kwamba bila shaka maisha ya watu, wadhalika na huko, anna hayata an-nas, bila shaka maisha ya watu, tahutuha al-alaqati, tahutuha yamezungukwa na alalaqati mafungamano, alalaqa tusikia kwamba huyu ana alaka na fulani, huyu ana alaka na fulani, ana mafungamano na fulani, huyu ana alaka na kikundi fulani. Kwa hiyo maisha ya watu yamezungukwa na mafungamano, alalaqat, mafungamano haya anayataja shekhe, anasema fahia إما علاقة للعقد مع ربه، إما مفهوم من هذا يتكون يعني مفهوم من يقيا نملاوات، فهي إما علاقة للعقد مع ربه، إما يتكون مفهوم من يقيا مع ربه، فموجة نملاوات، وإما au itakuwa mafungamano hayo ni alaqatu lil abd ma mujtama'at, ni mafungamano ya mja na mujtamaa wake, tunasema ni ile mzunguko wa watu ambao wamemzunguka, ikiwa familia, ikiwa watu ambao wanaishi mahala pamoja. Wa imma alaqatu ma'a nafsi, au ima mafungamano pamoja na nafsi yake. Kwa hapa anasema Sheikh Bazamodi ya kwamba hadithi hii, wabayana alhadithu amra alalaqati ma Allah, hadithi hii imebainisha jambo la mafungamano ya mtu pamoja na Mola wake, pale aliposema Bwana Mtume SAW fi kaulihi, usikum bitaqwa Allah, na kuhusieni kumcha Allah. Kwa hivyo hapa ina maana mtu anarejeshwa awe na uhusiano na mafungamano na Allah. Hii inaitwa alaqatu lil abd ma'a rabbih. Akasema Sheikh Fazabur, wa amru alaqat, na jambo la kufungamana, ma'al mujtami'i fi qawlihi, yani kufungamana na mujtama, pale Bwana Mtume sallam aliposema wasam wa taa wa ibadatu alhabashi fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafan kathira, وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواظر kwayo jambo la kufungamana na mujtama ni maneno haya ambayo hatuna haja kuyakariri kwa sababu tushasoma kufungamana na jambo la kufungamana na nafsi wa amru alaqa ma'a nafsi bi bayyanahu amebainisha bwana mtume sasa fil wasiya katika wasia nalo ni bitakwa wa tamassuk bis sunna ni jambo la uchamungu na kushikamana wa tamassuk bis sunna hili sasa ni alalaqa ma'a nafs yani alalaqa ni fungamano baina yeye mtu na nafsi yake ni kushikamana na sunna na kuwa na uchamungu na anasema وتدلنا هذه الوصية على فضل اتباع السنة الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه تدلنا إذا كون ينشى عفوا وصيه وتدلنا هذه الوصية ومن وصيه هي حديث ما يتوى وصية ولكن كون سبابه ما صحابه والمبيه بأن أمتوبة صلى الله عليه وسلم يأتونا توصيانيني صلى الله كان كما نما وايضا يا مشى akaambia usiku kwa hivyo hii inaitwa ni hadithi ambayo ndani yake ina wasia watadullu bi hadhihi alwasiya ama wasia huu unatuonyesha juu ya fadhila ya kufuata sunna fadl itba'i sunnat ar-rasul al sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam wa fil hadith na katika hadithi kuna nini ikhbaru kuna kuhabarisha an amri katika jambo ambalo sayakunu litakalotokea sayakunu litakalotokea kwa hapa kama utakuwa ni mchambuzi wa hadithi kwa maana ni mtu ambaye asoma hadithi kwa mujibu wa nidhamu za wanazuoni ni sawa sana kusema ma nastafidu min alhadith au ma yukhadhu min alhadith kwa badala kuandika maneno hayo Sheikh Bazamol akaandika watadulluna hadhihi alwasiya bi maana ni kwamba fawaid au ma nastafidu au kwa maana hadithi hii ma yukhadhu kitu gani kinachochukuliwa katika hadithi hii kwa tunaona kwanza ni kwamba fadhila za kufuata sunna na pili tunaona ndani ya hadithi hii kuna suala la habari ya jambo ambalo amrun sayakunu litakalokuja tokea huko mbele nilipi bwana mtume aliposema man yashi minkum atakayeishi miongoni mwenu fasayara fil mustaqbal ami in the future atakuja kuona kwa hivyo hii inaitwa ni ikhbarun an amrun sayakun ni habari inatujulisha jambo ambalo sayakun litakalotokea baadaye akhbara anahabarisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam annahu sayakunu ikhtilaf yakwamba itatokea kutakuja kuwa na ikhtilafu kathiru nyingi baina almuslimina baina waislamu amma kana alayhi alhal fi zamani yani kinyume na ile hali ambayo ilikuwepo katika zama zake amma kana alayhi alhal yani kinyume na ile hali iliyokuwepo fi zamanihi katika zama zake mtume sallallahu alayhi wasallam lipi tamko lenyewe ambalo ni amri sayakul man yakshu minkum fasara ikhtilafan kathira anamalizia Sheikh Bazamol anasema man naja mafakak kaifa alikhlas kwa hiyo vitu vitatu hivi cha kwanza anasema ni kuokoka man naja kukua au nini kuokoka man fakaku na nini alfakaku kutoka neno fakku ni kama mfano mtu amefungwa ukenda ukafungua ukambomboa na minyororo fakku rakada sasa akusudia kukomboka kuko wapi mafaka kukomboka kuko wapi كيف الإخلاص؟ من نجال إخلاص؟ من نجاته؟ من فكاك؟ كيف الإخلاص؟ ما سألها متاته؟ ينجبك فلمتم الفسيمة فعليكم بسنة بمعنى؟ وكتك فوقوك وكتك فوقوك وإخلاص لتنفهيل فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد أبدو عليها بالنوازل حقا ليك فناك مامو يكون فوقوكتنا من يرورو يا مامو يا بلا نحقا ليك فوقوكتنا فوقوكا نبيل بلا حقا ليك فوقوكتنا الإخلاص أكثر فباتباع أما فكفوات ما كان عليه الرسول يالي ألقوانا يوتوب صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أسهل ما يالي ألقوانا المسحاب ثم فباتباع بس فكفوات ما كان عليه الرسول يالي ألقوانا يوتوب صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أسهابه ما يالي ألقوانا المسحاب تعصم نفسك بس أميلين نفسياكو عن اختلاف المذموم كتوكانا لإخلاف ذي الزفوة بايا كتلاف ذي المظارة كتلاف ذي الزامي كويبيتو كشيكمانا السنة كشيكمانا نويدا الصحابة تحسن نفسك يعني أنيكيا كينجا نفسياكو نليمي أنيكيا كينجا ذي الخلاف أبازو المذموم بايا كبيسة جاف كبيسة تعصم نفسك unaiwekea kinga unaikinga nafsi yako anidhuhul na kuingia fi umuri ikhtilaf katika mambo ya ikhtilafu wa sirqa na mambo ya kufarikiana alati ambayo zammaha alislam uislam umeyapiga vita kwa sababu ni mambo ya zamu mambo mabaya na kwa mpaka hapa kama utakubaliana naye tumemaliza asimatu rabia tumemaliza asimatu rabia kwa labda rudi nyuma labda nikurudishe nyuma ili uweze kujua tunafanyaje fungua ukarasa nambari 10 afwan nambari 31 narudi ukurasa nambari 31 tuko pamoja nambari 31 al-maqsid ath-thani simatu as-salafiyya kwa hiyo tunasema madhumuni ya kitabu hichi ya pili ni kueleza habari ya simatu jambo ya sima ni alama za salafia akazieleza shekhe kuna asimatu al-ula shajileza asimatu al-thania shajileza asimatu al-thalitha shajileza asimatu al-rabi'a ambayo tumemaliza sasa hivi punde tu anifan na kwa hiyo sasa tunaingia asimatu al-khamisa ambayo inasema hapo hapo katika namba 31 alama ya salafia ya tano ambayo ya mwisho annahum yashtaghiluna biiqamati ad-din bitalab al-ilm ash-shar'i wa tatbiqu ni kwamba wao salafia wamejishughulisha kuisimamisha dini kwa kutafuta elimu ya kisheria na kuitekeleza tatbiqu kwa turudi katika ukarasa 48 na ukarasa 48 tunaingia leo asimatu al-khamisa alama ya tano ya as-salafia asimatu al-khamisa alama ya tano ya as-salafia ni alama gani kisha cha habari fadhila al-sheikh Bazamol hafidhahullah ameandika annahu kwamba wao salafia annahu kwamba wao salafia yashtaghilun wanajishughulisha biiqamati dini kuisimamisha dini bitalabil ilmi kwa kutafuta elimu ya kusoma elimu gani ash-shar'i elimu ya shar'i na vile vile sitoshe baada ya kusoma ndo basi watasbiq tasbiq yani ku implement ku apply yani umesoma kitu fulani kisha unakitekeleza kile kitu tasbiq kwa kisha cha habari hizi ni kitu ambacho ndicho tutakwenda nacho katika darasa hili letu la leo ambalo tutafikia tutaangalia hicho kichwa cha habari tu juma lijalo tutaangalia namna gani. Sasa hapa tutakuja kuona ufafanuzi mbele ya aqwali mutaaddida za al-ulama babu al-ulama wa ahli sunna wal jamaa zinazoeleza elimu ya kisheria ni ipi na umuhimu wa kusoma elimu hii ya kisheria na kwamba mtu akisoma nini na nini ndio adua kwamba yeye amesoma elimu ya kisheria. Aqwali za kiba mtaji ana wanono zote wengi tutakuja kuzia kazi ya mbele. Lakini kwa leo tutaangalia kwamba kitu kikubwa hapa kinachojiri ni kusoma. Talabu ilmi. Utafute elimu. Sasa tukisema talabu ilmi. Hii talabu mashuhuru ya ilmu. Nini maana ilmu? Nini maana ya ilmu? Hili ni jambo ambalo mtu akisema elimu, elimu, elimu. Lakini kumbe ahlul ilmu nalo pia wakaeleza ukisikia elimu ni moja mbili tatu. Ukisikia maana ya elimu hivi hivi. Sasa inabidi kwanza kabla ya kuenda mbele tuweze kujua maana ya ilmu. Nini maana ya elimu kama ilivyofasiriwa na wanazuoni mbalimbali. Tutamwangalia Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika kitabu chake kakita sa kitabu al-ilm kitabu al-ilm. Kitabu hiki ni kitabu cha zamani kwamba hiki ni kakiandika mwenyewe, sio sharhe, kakiandika mwenyewe Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Na walillahi alhamdu kwa wale ambao wakongwe darasa hili, kitabu hiki tulikisoma sisi katika mwaka 2004 ndani ya msikiti huu. Ingawa sio chote, lakini tulifika mbali kabisa, ukurasa baada ya kurasa na sehemu nyingine tukakaukaruka. Kwa wale wakongwe wa darasa hili sita mawapo nafunza kweli kweli mwaka 2004. Haya, mwaka 2004 mpaka sasa ni kama ngapi? Na 2004 mpaka 2016 ni kama ngapi? Miaka 12. Na haya, hiyo ni miaka 11 12. Tuchukulie round ya miaka 10. Wewe miaka 10 kila mtu ajiweze mwenyewe. Miaka 10 nyuma alikuwepo hapo. Wengine suka mshazaliwa hapa. Bado. Sasa ndugu zangu wa Islam. Kuna mtu bwana darasa gani ile? Yaani darasa lenyewe halina wanafunzi, darasa lenyewe si makisila. Wao ulikuwa wapi miaka 10 nyuma? Na watu wamesoma hapa. Tena kumbuka kama tulikuwa tunasoma alfajiri au magharibi. Magharibi. Magharibi. Wako wako Madina sasa hivi. Ndapoishi. Wako jamii lakini wanakumbuka kama kitabu hiki kwa tulisomeshwa na Abu Hanifa. Kwa hiyo nani kitabu hiki cha Sheikh Uthaymeen ameandika nini maana ya elimu, taarifu al-ilm, katika ukurasa nambari 9. Lughatan kilugha ni naqidu al-jahl, yani ni kinyume cha ujinga. Wa huwa idraku ash-shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jaziban, ni kukifahamu kitu, kukijua kitu, ma huwa alayhi kama kilivyo, ufahamu uliokuwa jaziban, ufahamu uliokuwa ni ufahamu wa kisawasawa au wa kikamilifu au ufahamu uliokuwa hauna shaka ndani yake aidha yote. Hii ndiyo maana kilugha ukisikia elimu wanasema ni dhiddu, yani kinyume chake ni ujinga. Wa huwa idraku shay ma huwa alayhi, kama kilimu, kama kilimu idrakan, ufahamu ambao jasi na hapa Sheikh Uthaymeen, unajua Sheikh Uthaymeen katika vitabu ambapo yeye amevitunga viko vingi kwa mkono wake, kile ambacho sherehe akatunga kitabu kingine kinaitwa Al-Usulu min Ilmi Usul. Sasa huko ni katika usulu fik, akaielezea vile vile nini maana ya elimu, lakini huko sasa akachambua. Ukisikia elimu ni kama hii, huwa idraku shay ala ma huwa alayhi idrakan jaz, na kilimu kwa maana na khizu ja, yani kinyume chake kilimu. Sema kama mtu atarudi katika kitabu kijanacho mashuhuri, yani nafikiri katika kitabu ambao tunavyosoma katika mahad katika markaz Kibir Kathir, kimoja hichi hakuna sherehe yake. Akisema huu ujinga, huu ujinga huu ambao ni kinyume cha ilmu. Ujinga huko aina mbili, aljahlu huko aina mbili. Kuna ujinga ambao ulikuwa aljahlu albasit, na kuna ujinga aljahlu murakkab. Aljahlu albasit ni mtu kutokujua chochote, ni adamu al-idrak al-kulliya, yaani mtu hajui chochote, inaitwa aljahlu albasit. Mfano, mtu ukimuuliza bwana, mimi nataka kwenda Buguruni, hebu nionyeshe njia Buguruni, akasema la adri, hii inaitwa aljahlu albasit. Na jahlu murakkab ni kwamba mtu aelewa lakini haelewi kwa ule ukamilifu wake, kujua ile completely, yani kwa tamamu kabisa. Mfano, sebane, nataka nende Buguruni, njia Buguruni kwa nenda huko, yani inaonekana ajua lakini hajui ni wapi, tofauti na kumwambia mtu la adri. Kwa hivyo hii sijui, hiyo aljahlu albasit. Lakini jahlu murakkab ni kwamba mtu akawa ajua lakini si katika ule ujuaji wa jambo la uhakika. Mfano, kirudi katika sherehe yake Sheikh Uthaymeen, kuna sherehe yake akaandika mathalan ajusal matalu badr, mwaka gani ilipigana vita vya Badr? Mtu akisema la adri, huu ni ujinga aljahlu albasit. Akiuliza matali batoro, vita pigana vya jihadi pigana nini? Nasema asana tustari mwaka wa tatu. Kwa inaonekana kakosea kidogo tu. Kwa hivyo hii inaitwa jahlu murakkab. Sasa hii ni kinyume cha ilmu. Na anasema ana istilah, fakad kala baadhi ahli alilm, wamesema baadhi ya wasomi, fakad kala baadhi ahli alilm, baadhi ya wasomi wamefasiri alilm istilahan, huwa almarifatu wa huwa al-ijhal, ni uelewa, ufahamu, kujua, ambapo ni kinyume na ujinga. Wakala akharon, wakasema wanazuoni wengine, min ahli alilm, inna alilm awdah min ahli yaqul, ni elim ni ufumbuzi zaidi, yani upambanuzi zaidi kuliko kujua. Inawezekana kama unajua kitu lakini kumbe kujua kwenyewe unabahatisha. Sasa elimu kwa maana ile kitu sasa ndio unakijua kwa undani. Mfano, inawezekana ikawa mtu ana elimu lakini elimu yake ni kwamba yeye anajua, lakini hajui upambanuzi wa jambo lile. Kwa hiyo wanazuoni wanasema ile taudhihi ya jambo ukalifahamu nje ndani, ndani nje, hii ni elimu kuliko kwamba unajua basi unajua Allahu Akbar, sami Allahu liman hamida, assalamu alaykum Allah, unajua. Lakini haya imam kaja akasimama kwenye rakaa ya pili badala kukaa tahiyatu akasimama, na pengine ikawa kuna baadhi ya watu subhanallah imam akenda zake. Sasa hapa ndo kuna hii awdah kwamba unaufafanuzi na upambanuzi. Hapa imam bwana alikuwa kae tahiyatu mwazali kaja juu, ni yake zimalize kwanza tahiyatu shauri lake kenda huko. Naona sasa kumbe unajua kuswali lakini hujui kwa maana kwa undani, kwa hali hii utasema wewe una elimu bali unajua tu. Hivi ndivyo ambavyo walifasiri baadhi ya wasomi. Walladhi ya'nina huwa al-ilmu ash-shar'i, lakini lile ambalo tunakusudia hapa Sheikh Fawzi, Sheikh Fawzi Husaini rahimahullah anasema ni ilmu ash-shar'i, ilmu ash-shar'i ambao ndio tunaikuta katika kitabu chetu cha Sheikh Bazamol kwamba as-simatu al-khamisa ni kwamba wao salafia wanajishughulisha na kuisimamisha dini ni talab al-ilm ash-shar'i. Kwa hivyo anasema Sheikh Uthaymeen ya kwamba rahimahullah tunalokusudia hapa walladhi ya'nina huwa al-ilm ash-shar'i wal murad bihi, na muradi wake ilm ash-shar'i ni ilmu ma anzala Allah ala rasulihi min al-bayyinat wal huda, ni yale aliyoteremsha Allah kwa mtume wake katika ubainifu na uongofu. Hii ndiyo elimu inaitwa ilmu ash-shar'i. Kwa hiyo elimu shar'i ni ile elimu ambayo inatoka kwa Allah, yale yote ambayo aliteremshiwa mtume sallallahu alaihi wasallam min al-bayyinat, katika mambo mengi ya ubainifu na mambo ya uongofu. Hii ndio inaitwa ilmu shar'i. Akasema fal ilmu alladhi fihi thana'i wal madh huwa al ilmu al wahid, ama elimu ambayo yenye sifa na yenye hadhi kubwa ni elimu ya wahid, elimu ambayo yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akampa Jibril biwasita Jibril akamletea mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio yenye ilmu ni hadhi na sifa, ilmu ma anzala Allah faqat, elimu ile aliyoteremsha Allah, hii ndio elimu hasa yenye hadhi. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Sheikh Uthaymeen akaandika amesema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, man yurid lahu bihi khairan yafaqihu fi din, katika hadithi mashhur, yule ambaye Allah amtakia khairi basi humpa ufahamu, utambuzi wa dini, uelewa wa dini, fahamu, yani kwa maana ile understanding capacity, namna gani mtu anifahamu dini. Sasa hii ndiyo ambayo itakayokuwa ndiyo kheri aliyopewa mtu na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kinyume chake yule ambaye Allah hakumtakia kheri anamnyima ufahamu wa dini, kuielewa dini yake. Kwa mtu anaweza akawa ni mtu mashuhuri sana na mtu kipenzi cha watu na ana kila aina ya hadhi, lakini haielewi dini yake, kwa hivyo huyu hana kheri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نا اكسب مكتوب صلى الله عليه وسلم كما ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما, ما نبي واو حاورثي ودينار ولا درهم, وانما ورثوا العلم كما ما نبي واو ومرثي وعلم, فمن اخذه اخذ بحظ وافر, yeyote mwenye kuichukua elimu hiyo basi atakuwa mtu huyo amechukua sehemu kubwa iliyokuwa ambayo yenye hadhi na heshima. Akaeleza maneno mengi, lakini mahali shahidi tunataka tufafanue hii elimu na ipi elimu shar'i. Akasema wa min al-ulumi an alladhi warathahu al-anbiya inma huwa ilmu shari'ati Allah, jambo ambalo lajulikana wala halina kificho kwamba manabii wao walirithiwa elimu ya sheria, yani elimu ya sheria za Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, walaysa ghayru, na si elimu nyingine, فالأنبياء عليه الصلاة والسلام ما ورثوا للناس هاقوارث الشوات علم الصناعات علم لدمام يا فيواندا علم يوفولي وما يتعلق بها ما يالي الوفن زمانا مسألة فيواندا mambo labda chemistry, mambo ya physics na mambo mengine ya geology. Manabii hawakuwarithisha watu elimu hiyo kabisa. Kwa hiyo bado tunaona kwamba mtu ambaye atakuwa ameirithi elimu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo atakuwa na hadhi kubwa kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuja duniani akawarithisha watu elimu ya uhandisi engineering, hakuwarisha cha watu elimu tib, yani elimu ya masala ya utibabu au elimu ya falsafa au elimu ya mambo ya hisabati au almuhimu, hakuwarisha hii. Amewarisha watu elimu ya sheria za Allah. Kwa hiyo akasema Sheikh Fozani kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hina kadima al-Madina, alifika Madina wajada nasa yabaruna al-dakhl, walikuwa wakipandishia mitende. Kupandishia ni elimu hii ya masala ya agriculture. Kwa maana ikawa mtu mathalan anayo mchungwa na machungwa yake yanakuwa madogo, maji madogo makali, lakini kuna mwenziwe shamba la pili, bwana we machungwa yake kama asali makubwa kabisa. Sasa atafanyaje? Aing'oe michungwa ile? Bwana, nataka mbegu hii unipandikizie katika michungwa yangu na mimi angalau ina utamu. Sasa hii ni masala ambayo ya watu wana utaalamu. Tangu enzi hizo walikuwa wakipandikiza mitende, kwamba mtende huu una chokochoko, mtende huu una hafifu, kwa unapandikiziwa basi na huu mwakani unazaa tende kochokocho. Sasa aliwakuta Mtume sala salamu watu Madina wakiwa wanafanya elimu hiyo. Kala lahu, akawaambia lamma raa man tabi'ahum salaman, yani annahu la hajatan ila hadha. Bwana Mtume sala salamu alipoambia vile, alipoona vile kabla emane inataabika kule, hii mpandishie mjende ina haja, la haja. Kwa hiyo watu wa Madina walipomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam wakona, kweli hakuna haja kupandishia mitende, mtu mitende yake kama izai la izai la aina huyu mwenye kuzaa mikochokocho, basi itakuwa endelea hivyo. Ha, wakala wakaacha, walakina nakhlu fasad, lakini mitende ile ikawa imefisidika, kwa maana imeharibika, haikuwa haikutoa ile matunda mazuri. Thumma qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kisha bwana Mtume akamwambia antum alam bishuuni duniakum, kwamba nyinyi mnajua zaidi mambo ya dunia yetu. Kumbe kupandishia mtende bwana, tende zinazaa kwa kupandishia. Bwana endeleeni kufanya kazi hiyo. Hata Mtume salam hakuja duniani kuwafundisha watu agriculture, na ndio maana ikawa swala hili yeye aliona kama kwamba ni jambo halifai, lakini baadaye ilipokuja watu mavuno ya tende yamedrop, akaona lile katazo langu lile bwana endeleeni, mimi ninajua zaidi duniani. Kwa hii aelekeza ya kwamba elimu hii ya kisheria ni elimu ya hadhi, na Mtume hakuja kurithisha watu elimu ya uhandisi. Anasema Sheikh Uthaymeen, idhan fal-ilmu ash-shar'i, wa hiyo elimu ash-shar'i huwa alladhi yakunu fihi thana'i wa yakunu alhamdu lifa'ili, ni elimu ambayo ndani yake kunakuwa na ile hali ya kitu mwenye kuitekeleza na aloibeba, kunakuwa kuna sifa, kuna ile hali ya kwamba ana hadhi kwa mtu amebeba elimu ya sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin ma'a dhalika la ankar an yakuna lil-ulum al-ukhra fa'idah, sipingi kwamba elimu nyingine hazina faida, sipingi kwamba elimu nyingine hazina faida. Basi ba elimu gani unasoma? Mimi nasoma hapo VETA, unasoma? Nasoma mambo ya wari. Elimu gani bwana? Elimu sharia bwana. Wanasema mimi nasoma, niko sasa mwaka wa 5 tunachukua masala ya mambo ya daktari wa macho. Bwana ni mgani? Na nyie bwana, nyie mko na sefu na nyie, chepo nani nasema sipingi baba, sipingi. Hii kuonesha kuna watu wa misunderstood. Wamemisunderstood. Mtu bwana anasoma form 1, form 2, form 3, hapo akili yake kali, genius kabisa. Yaani anafaulu vizuri kabisa. Anakwenda mpaka chuo kikuu. Basi kajakaja akasema, "Sasa fizi na fizi." Kumbe ni sheria. Anaacha masomo katikati ya mwaka, pengine kwa faulu kula zetu. Anaacha. Bwana ni sheria. Chepo tayari asema pale. Kwa watu ambao watakuwa na mitazamo hiyo wako kunyume na mtazamo wa Chepo tayari. Kama mtu unasoma elimu yoyote ambayo madamu itakuwa ina faida, basi naam, usije ukasema kwamba Chepo tayari kutokataza, hajamkataza. Na kuna watu basi wakajenga dhana kwamba unajua hawa masuala pia wanakataza watu wasisome shule ya wahada. Bwana wabaya hawa, ukiona videvu vyao vile, kumbe wanakataza. Usalafi haukatazi mtu asisome engineering, asisome udaktari, asisome agriculture, asisome uhasibu, haukatazi kabisa kabisa. Ila isipokuwa kuna mambo haya mawili Sheikh Othaidin akayaweka kama ni masharti au mipaka katika elimu hizo nyingine. Walakinaha faidatun dhati haqqin. Lakini kutakuwa kuna mambo mawili ambayo itapokuwa yatimia basi mtu asome. Ya kwanza, in a'amat ala ta'ati Allah wa ala nasri din wa intafa biha ibadullah. Ni kwamba ikiwa elimu hiyo itakuwa ina hali ambayo yamsaidia mtu katika jambo la kumtii Allah, la kuinusuru dini, na vile vile elimu hiyo itakuwa inanufaisha waja wa Allah. Naam, hapo hakuna kipingamizi. Kwa hiyo utaangalia, je, elimu ninayosoma hii kwanza itanisaidia nini? Kumcha Allah. Pili, itanisaidia kuinusuru dini yangu. Tatu, je, ina manufaa kwa watu? Nanzo tano, ukasoma elimu itaa masharti yote haya hapa, lakini kumbe ni elimu ambayo itakuwa ina manufaa kwa watu. Nasoma. Na ikiwa elimu itakuwa inaleta madhara, mfano labda kusomea, umesoma mambo ya chemistry, umekuwa mkemia mkubwa kabisa, miaka kubwa kabisa, sasa mwisho kabisa kutokana na vyeti yako unaambiwa bwana, hapa sisi tukulipe mshahara gani? Sasa bwana, posti iliyokuwepo hapa wewe itakuwa ni general manager wa kutest pombe. Kabla pombe haijaingia katika soko, wewe utahakikisha kwamba basi unatesti mapombe bwana. Sasa elimu hii bwana bwana inadhuru watu, wewe mwenyewe inakudhuru. Sasa elimu kama hii akasema Sheikh Othaimin zalika khairan, na elimu hiyo anasema iwe ni ya khairi wa maslah, na elimu ambayo ilikuwa ni ya maslah. Wakad yakunu ta'limuha wajiban fi ba'd al-ahyan, na saa nyingine kumbe hizi elimu ambazo tunazoziona kwamba ni elimu za safu za sekula, inawezekana ikawa ni wajibu mtu kuzisoma. Idha kana dakhilan fi qawlihi ta'ala, itakapokuwa zimeingia katika kauli yake Allah sura al-anfal aya number 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr, na waandalieni mayahudi kwa kadri ya nguvu mlongoweza na mafarasi ambayo yalikuwa yamefungwa kwa ajili ya vita. Sasa hapa itakuwa elimu namna hii ya maandalizi ya kivita, wakati ya kumu wajiba, inawezekana ni wajibu kwamba watu wasome swala la uhadithi, wasome elimu ya fizikia na mathematics, wasome elimu ambayo itaweza watu kurusha ndege. Sasa tuchukulie leo mahuthi kule Yemen, wamekuwa wameshaitawala Yemen yote, haya sudie kawao si masalafi bwana mambo lakini hapa kichi kichi mahusi kushi wajibu elimu kama hizi wajibu kwa watu sijui wana nadharia gani kwamba mtu bwana sisi masalafi bwana tunapora tuache kusoma hii elimu nyingine ni wajibu ndugu zangu wa Islam. Akasema ni kwamba wakati zakara kathiru min ahli alilmi an ta'allama as-sala'ati fardhu kifaya. Wanazuri wengi wameeleza kwamba kujifundisha elimu ya masala ya mambo ya viwanda, mambo ya engineering ni fardhu kifaya. Wadhalika li anna an-nas la budda lahum min awan yatbakhuna biha wa yashrabuna biha wa ghayru dhalika min al-umur allati yantafi'una biha. Kwa sababu watu lazima wapate vyombo vya kupikia, vyombo vya kunywea, vyombo vya kulea na mambo mengi kabisa. Kama nyinyi hamna viwanda, mtaishije katika ulimwengu huu? Kisa kwamba sisi ni masalafi hatusomi elimu hii ya kisekula. Itakuwaje? Yaani mwisho kabisa kabisa mtaletewa vyombo kutoka kwa Wayahudi na vina misalada. Kwa nini? Kwa sababu nyenyewe bwana elimu hii bwana ya waandishi bwana bwana najua mwisho unaingia katika ukafiri. Kwa hiyo sisi ni kala nani kala nani kala nani na ndevu na hivi na hivi. Haya kiwanda hamna, kiwanda hamna, wa muhandisi hamna, wa madaktari. Kwa Sheikh Uthaymeen anasema elimu hizi zitakuwa fardhu kifaya. Fa idha lam yujad man yaqumu bihadhi almas'ani sala ta'limha fardhu kifaya wa hadha mahal jadal baina ahli alilm. Lakini bado kutakuwa kuna sehemu ya mjadala baina ahli alilm kuhusu masala haya. Wa ala kulli hadhi au yani nasisitiza aqulu nasema hivi inna alilm alladhi huwa mahallu thana'i huwa alilm alshar'i. Elimu yenye hadhi na sifa na utukufu ni elimu shar'i alladhi ambayo huwa fikhu ni kufahamu kitabu Allah Qur'an wa sunnah ya rasuli na kufahamu mwendo wa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wama ala dhalika na elimu nyingine sio kwa hiyo fa imma an yakuna wasilati ila alkhair ima itakuwa ndio njia ya kuwafikisha watu katika khairi au wasilati ila sharri au kuwafikisha watu katika sharri. Kwa maana hiyo basi Sheikh Uthaymeen akawa amemaliza kufafanua nini maana ya elimu katika kitabu hiki. Rudi katika kitabu elimu tutapata maelezo zaidi. Kwa hiyo tukirudi katika kitabu chetu kwamba as-salafia wao alama yao annahum yashtaghiluna liiqamati ad-din wanajishughulisha mno kuislamisha dini bitalabi ilmi shar'i kwa kutafuta kusoma elimu shar'i wa tatbiquhu na kuitekeleza kuifanyia kazi elimu hiyo. Na hii ndio alama kubwa. Sasa hapa tutakuja kuona nini tofauti ya salafia na makundi mengine. Kundi lolote ambalo halitaki kujishughulisha na kusoma hilo linakuwa nje ya sifa za salafia. Kuna makundi ndugu zangu wa Islamu wao kila siku miaka nenda miaka rudi na nani kutaja. Kutaja. Mashaallah. Mwaka kwanza unakwenda. Jamani tunatoka 40 mwaka wa pili unakwenda. Mwaka wa tatu miaka 10 watu wanabeba mashukuria na hawasomi, Hawa waona. Ndugu zangu wa Islam, mafanikio yetu. Eh bwana, hebu someni. Sasa tutakuja kuona hapa katika mafunzo haya. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم هو ميشا